У маладыя гады любіў я ездзіць да мамы са сваімі сябрамі. Пералік прозвішчаў зойме добрую старонку. Згадаю выбарачна: Васіль Быкаў і Геннадзь Бураўкін, Іван Бурсаў і Барыс Забораў, балгарскі паэт Стэфан Паптонеў і Сымон Блатун. А Владзімір Караткевіч ехаў са мной да мамы як дамоў. І часта. Аднойчы паехалі мы ўтрох: Ян Кабрыль, Владзімір Караткевіч і, вядома, я. Хадзілі па ваколіцах, па барах, адведавалі вушацкія азёры. Крываўчэнскае возера, каб выйсці на звонкую баравіну, трэба было перайсці рэчку Крывуху па таплявіні. У Янкі Брыля і ў мяне былі гумавыя боты, а Владзімір Караткевіч ішоў у туфлях. І давялося Брылю пераносіць па зыбаўцы фальсафаватага Караткевіча. А ён добра падбахушаны, з ніколі не пагаслай цыгарэтай у зубах. Разгойдваючыся, як у сядле, з аршанскай уэльскай іроніяй цікавіўся: «Янка, ці не цяжка табе?» І зноў: «Янка, ці не цяжка табе?» І знізу чуў адказ канкрэтны: «Замаўчы, а то скіну». Я толькі ў думках канстатаваў: аж дрыжыць чаратовая грыва, усмешкай свеціцца лісце ў расе, на плячох манументных цярпліва помнік, будучы помнік нясе. Паступова сябры мае робяцца помнікамі, а для мяне яны жывыя».